بعض آئمہ شاید اس لیے خطبہ رضویہ نہیں پڑھتے کہ اس میں وقت زیادہ لگتا ہے اور مقتدی چاہتے ہیں کہ جلدی مطلب فارغ ہو جائے. یعنی خطبہ رضویہ پڑھنے میں میرے خیال میں 8-10 منٹ لگتے ہوں گے دونوں خطبوں کو, 8-10 منٹ. اب مقتدی چاہتے ہیں کہ جلدی فارغ ہو, ٹھیک ہے نا, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بیان کے بعد اتنی گنجائش رکھیں کہ خطبہ پورا پڑھ لیں. خطبہ رضویہ آپ کے ہاتھ میں, آپ جلدی شروع کر دیں. میرے خیال میں کمیٹی اس میں تو آپ کو پابند نہیں کرے گی کہ نہیں نہیں اتنے بجے ہی خطبہ شروع ہو اور اتنے بجے ختم ہو جائے. اب جلدی شروع کر دیں 2-3 منٹ. اب اگر عقیدت ہوگی نا تو انتظامیہ کو بھی سیٹ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. آپ سمجھائیں نا کہ بھائی میں تو حصول برکت کے لیے ایک ولی کامل کا لکھا ہوا خطبہ پڑھتا ہوں. دوسرے خطبوں کو ہم غلط تھوڑی کہہ رہے ہیں, لیکن وہ ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اب وہ اعلیٰ حضرت سے عشق ہو گیا, اس کا کیا علاج ہے؟ انہوں نے میرا ایمان بچایا ہے, یہ نہ ہوتا تو میں کہاں جاتا, اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو. انہوں نے سنیت کی شناخت کرائی, عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائی. الحمدللہ ہمارا ایمان بچایا انہوں نے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا کس نے تیرے سوا, شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, پیار ہے, اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ. اب جمعہ پڑھانے والے نیت کر لیں کہ ابھی ہم بھی انشاءاللہ خطبہ رضویہ ہی پڑھا کریں گے, اور الفاظ میں کمی نہیں کریں گے. اعلیٰ حضرت نے القاب جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے لیے دیے ہیں, شہزادگان کے لیے, حسنین کریمین کے لیے, القاب میں کمی کر کے اس کو شارٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن نہ کیا جائے. ایز اٹ از جو لکھا وہ پڑھ دیا جائے, یہ نیت کر کے کہ ایک ولی نے لکھا, اللہ کے ولی نے, عاشق رسول نے, تو بس انہوں نے جو لکھا ہے ان کے الفاظ میں برکت ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں نے وہی الفاظ, تو یہ نیت بھی ایک مل گئی نا, کہ یہ نیت بھی کر لی جائے کہ میں حصول اعلیٰ حضرت کے خطبے کو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ ایک ولی کا لکھا ہوا خطبہ ہے, اس سے برکت حاصل کر رہا ہوں, کوئی لفظ کم نہ ہو. اس کے علاوہ خطبے کی اور بھی نیتیں ہوں, خالی خطبہ برائے خطبہ نہ ہو. امر بالمعروف کر رہا ہوں, اس میں میں سنتوں کا خیال رکھوں گا. مثلا یہ کہ منبر پر سیدھے قدم کو پہلے رکھے چڑھتے وقت, اور اترتے وقت بھی سیدھا قدم اتارے, الٹا نہیں ہے, سیدھا ہی قدم اتارے, یہ بھی سنت ہے. قبلے کی طرف پیٹھ کر کے خطبہ دینا سنت ہے, یہ نیت بھی کرے. دو خطبے کے درمیان بیٹھنا سنت ہے, یہ بھی نیت کریں. اس طرح اور بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں خطبے میں جو مستحضر ہوں اس وقت. تو نیتیں کریں گے تو ثواب ملے گا, بغیر نیتوں کے ثواب نہیں ملتا. الفاظ شرط نہیں ہے زبان سے, دل میں نیت ہو کہ یہ کیوں کر رہا ہوں. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ کون کون نیت کرتا ہے ہر جمعے کو, جو امام صاحبان ہیں, خطیب صاحبان؟ سبحان اللہ, میرے آقا اعلیٰ حضرت کا فیض عام ہوگا انشاءاللہ. عام ہے الحمدللہ, ان پر کوئی احسان نہیں ہے, یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہم سے اپنا خطبہ پڑھوا لیں. الحمدللہ, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.